شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم. بچه ها آقا کلاقه وای چی خبرهای خوبی آورده از دو تا برادر گل. سید امیر علی خان کلاس دوم دبستانه، به همسایه ها دوستا کمک میکنه. برادر کوچولو سید امیر مجتبی خان 4 سالشه، نماز میخونه، برای پدر و مادر جا نماز فهم میکنه، شعرهای قشنگ میخونه. آفرین مامان سید اکرم، چقدر این بچه ها رو دوست داره. همینطور پدر آقا سید شهاب الدین. آفرین به این دوتا برادر خوب و گل که دندوناشونم هر شب مسواک میزنن. در این حال بچه ها، آقا کلاغه میدونین کجا رفته؟ برامون خبر آورده رفته کوهرنگ در منطقه 4 محال بختیاری. وای خوش به حال آدمایی که اونجا زندگی میکنن، چون خیلی باصفاست، خیلی خوش آب و هواست. خب من روی ماه این دوتا پسر گل رو میبوسم، بهشون تبریک میگم. اما آقای کلاغه گفته سید امیر علی یه ذره دیر میخوابه. نه آقای کلاغه اشتباه کردی، من مطمئنم که امیر علی ما به موقع میخوابه. خب به این پدر و مادرم تبریک میگیم و میریم سر وقت قصه به اسم دانه تسبیح. عزیزای من، یه روز که نرگس کوچولو از مهد کودک به خونه اومد، بعد از خوردن ناهار رفت توی اتاقش تا با عروسکاش بازی کنه. نرگس کوچولو 2 تا عروسک داشت، عروسک کوچیکه و عروسک بزرگه. نرگس کوچولو هر روز با عروسکاش بازی میکرد، هر اتفاقی که توی کودکستان افتاده بود یا مهد کودک برای عروسکاش تعریف میکرد. اون روز تا نرگس با عروسکاش تنها شد، با خوشحالی گفت بچه های مژده، فردا عمه مریم میاد به خونمون، چند روزم مهمونمون میشه. عروسکا خیلی خوشحال شدن، آخه عمه مریم خیلی مهربون بود، با عروسکای نرگس بازی میکرد. عروسکا خوشحال شدن از اینکه عمه مریم میخواد بیاد. اما نرگس گفت عمه مریم هم یکم مریضه، اومده اینجا که بابا اونو ببره دکتر. عمه مریم باید استراحت کنه، شاید نتونه با ما بازی کنه. اما عوضش برای عمه مریم دعا میکنیم تا زودتر خوب بشه. و بعد در حالی که تسبیح سبز رنگ مادر بزرگ و برداشته بود، شروع کرد به فرستادن صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عروسک بزرگه و عروسک کوچیکه هم ساکت و آروم نشستن تا نرگس کوچولو برای عمه مریم دعا کنه. در همین موقع مامان نرگس کوچولو آمد و اونو صدا زد. نرگس به آشپزخونه رفت، همینطور که داشت میرفت پاش به لبه فرش خورد و وای داشت میافتاد زمین. نرگس خودشو کنترل کرد، اما تسبیح مادر بزرگ بچه ها از دستش افتاد و پاره شد. دونه های تسبیح روی زمین ریخت و هر دونش به گوشه افتاد. عزیزای من، نرگس با ناراحتی گفت من اشتباه کردم که بی اجازه تسبیح مادر بزرگو برداشتم. الان که اذان مغرب بشه مادر بزرگ میخواد نماز بخونه، وقتی ببینه که تسبیحش نیست حتما دنبالش میگرده. نرگس سرشو پایین انداخت و گفت: مامان، تسبیح مادر بزرگ از دستم افتاد و پاره شد. مادر نگاهی به نرگس انداخت و گفت: عزیزم بیا بریم تو اتاقت، دونه های تسبیح به هر طرف افتاده باشه ما میتونیم اونا رو دونه دونه جمع بکنیم. بله بچه ها، مادر و نرگس دونه ها رو جمع کردن. مادر یه نخی آورد و دونه های سبز رنگ تسبیح رو به نخ کشید، بعد اونا رو شمرد، یه دونه کم بود. هر جا رو که گشتن دونه تسبیح رو پیدا نکردن. در همین موقع عروسک کوچیکی انگاری یواشکی نرگس کوچولو رو صدا کرد و گفت که دونه تسبیح لا بلای دامنش افتاده. نرگس دونه تسبیح رو برداشت و اونو به مادر داد. مادر با خوشحالی گفت: خدا رو شکر، خدا رو شکر که دونه های تسبیح پیدا شد. بعد هم دونه رو داخل تسبیح انداخت، اونو توی سجاده مادر بزرگ گذاشت و از نرگس کوچولو قول گرفت که دیگه به تسبیح مادر بزرگ دست نزنه. گله قشنگم، ایام ایام ماه مبارک رمضانه. میدونم شما روزهای کله گنجشکی میگیرین، مثل سید امیر مجتبی، سید امیر علی، دو برادر عزیز ما، دو پسر گل، اونام روزه کله گنجشکی میگیرن. در این حال با دونه های تسبیح برای همه دعا میکنن، به خصوص برای بچه های همسن و سال خودشون که هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. البته اونایی که یه خورده حال ندارن، یه کوچولو بیمارن، انشالله همه سلامت باشن. و من خیلی خوشحالم که امشبم خدمتون بودم. بچه ها دعا کردن برای دیگران رو فراموش نکنید. قربون لطفتون برم، همتون رو میبوسم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار عزیزای دلبندم.